ज्ञान के निवृत्ति ज्ञान से होती है, उसके ऊपर शंका पूर्वक से करता है। अज्ञान से यावत स्विषय भी रूप साक्षी सत्तम अनुभूति नियम है ना, निवृत्त है वो। अज्ञान का ज्ञान होता है किसके द्वारा? साक्षी के द्वारा, साक्षी भाषे। अज्ञान का वास्तव नहीं है, तो जब तक स्विषयक भी अज्ञान के विषय करने वाले ज्ञान है साक्षी, तो विषय तो दीर्घ को जो साक्षी जब तक है तब तक अज्ञान तब तक रहेगा। जैसे रज्जु सर्प का ज्ञान किसको होता है? साक्षी को होता है, प्रातिभाषी का। जब तक साक्षी है तब तक रज्जु सर्प है, सर्प जब तक है तब तक उसका ज्ञान होता है। जब तक ज्ञान है तब तक सर्प है, तो सर्प ज्ञान जब तक है तब तक सर्प है। इस प्रकार अज्ञान का ज्ञान जो तो साक्षी जब तक है तब तक अज्ञान रहेगा, तो साक्षी नित्य होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इतना वाक्य है। दुख सुक्ति रूपयादि स्वभाषी के साक्षी में सत्य व निवृत्ति अभिगो में ना, दुख भी साक्षी भाष्य है, सुक्ति रजत सर्प भी साक्षी भाष्य है, किन्तु साक्षी नित्य होने पर भी दुख सुख नित्य है, सुक्ति रजत नित्य होता है, रज सर्प नित्य है। इसलिए साक्षी रहने पर भी स्वभाष के साक्षी नहीं, सत्यव सुख दुख सुक्ति रजतादि का प्रकाश साक्षी रहने पर भी निवृत्ति अभी तक न सुख दुख की निवृत्ति होती है। जब तक सुख ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, साक्षी तो नित्य है किंतु सदाकर वृत्ति अनित्य है। साक्षी भाष्यानाम यावत साक्षी सत्व अवस्थान नियमान विपगमान, साक्षी भाष्य सुक्ति रजत रज सर्प सुख दुख, जब तक साक्षी है तब तक रहता है साक्षी भाष्य। साक्षी भाष्यानाम यावत साक्षी सत्व अवस्थान नियम नहीं है, किंतु केवल साक्षी क्या है? केवल चिन्ह मात्र न साक्षी, चिन्ह मात्र केवल साक्षी नहीं किंतु अविद्या वृत्ति उपहित, अविद्या वृत्ति उपहित कौन से वह वास्तव नहीं है। तथा च अविद्या वृत्ति उपहित कहें तो उपाधि होगी अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति स्थायी नहीं है, अस्थिरा अविद्या वृत्ति उपहित से साक्षी होती अस्थिर से, अविद्या वृत्ति स्थिर नहीं होनी चाहिए, अविद्या वृत्ति उपहित साक्षी भी अस्थिर होनी चाहिए। ऐसे जब तक साक्षी है तब तक रहता है कहेंगे, तभी कोई आपत्ति नहीं। सत्व पर्यंत अवस्था नहीं थी अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या वृत्ति जब तक है तब तक रज सर्प रहे सुख रजत रहे, वृत्ति नष्ट हो गई तो सर्प नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार साक्षी भाष्य वृत्ति सत्व पदार्थ वृत्ति रहते समय साक्षी भाष्य पदार्थ रहे, द्वितीय अभाव हो गया तो पदार्थ नहीं तो अज्ञान की निवृत्ति। साक्षी भाष्य सर्प की निवृत्ति होती है, वृत्ति नहीं होने पर सर्प नहीं रहता है तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अविद्या अविद्यादि सर्पादि न तो द्वितीय अनुपधान दशाएं अविद्यादि सुक्ति रूपये पर दशतापति, जैसे सुक्ति रजत तदाकर वृत्ति ज्ञान होते समय सुक्ति रजत है, जो ज्ञान नहीं तब तो सुक्ति रजत प्रातिहासिक पदार्थ है, ज्ञान हो तो विषय है, ज्ञान नहीं तो विषय नहीं। इसी प्रकार अविद्या का प्रकाश वृत्ति जब है, अविद्या का प्रकाश अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी से प्रकाश होता है, जब वृत्ति रूप उपाधि नहीं रहे तो अविद्या का ज्ञान नहीं होगा, नहीं रहेगा तो सुक्ति रूप जैसे नहीं रहता है ज्ञान के अभाव काल में, अविद्या भी नहीं रहेगी। अविद्या का ज्ञान वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी नहीं रहा तो अविद्या नहीं रहनी चाहिए। सिद्धांत कहता है ये साधि पदार्थ है, वैसा नियम है, नियम आप साधि पदार्थ में नियम है, वृत्ति होने पर रज सर्प है, सर्पाकार वृत्ति नहीं तो सर्प नहीं है, किंतु अविद्या अनादि है, अनादि होने से तदाकार वृत्ति नहीं तो अविद्या नहीं रहेगी, ये बात नहीं है। धारावाहिक अविद्या वृत्ति परंपराया शिशुक्षाया अभ्यपगमात्मा, अथवा अनादिकाल से अविद्या है, अविद्या की वृत्ति भी वृत्ति की परंपरा है, धारावाहिक सर्वदा उत्पन्न होने वाले अविद्या वृत्ति है किंतु अति सूक्ष्म है, इसके दान नहीं होता है। सूक्ष्म अविद्या वृत्ति हमेशा है मानेंगे तो भी कोई तो अविद्या की वृत्ति है तो अविद्या है, वृत्ति नहीं तो अविद्या नहीं रहे, वृत्ति है सूक्ष्म वृत्ति। पहले साधि पदार्थ में नियम मानेंगे, अनादि मानेंगे तो अनादिकाल से अविद्या वृत्ति भी अनादिकाल से चल रहे सूक्ष्म वृत्ति। यद्वा ब्रह्म उपादानत्व अज्ञान लक्षण, अज्ञान का लक्षण चल रहा है ब्रह्म उपादानत्व अज्ञान, अज्ञानत्व ब्रह्म का उपादान है। इदम च लक्षणम विश्व ब्रह्म उपादान माया अधिष्ठान ब्रह्म पक्ष ब्रह्म उपादान ज्ञान तो कैसे आएगा। ब्रह्म उपादान यदि ब्रह्म को मानेंगे तो उसमें अज्ञान का लक्षण अति व्यापी, इसलिए विश्व ब्रह्म उपादान ब्रह्मोपाचार बना दो। विश्व ब्रह्म उपादान माया अधिष्ठान ब्रह्म, विश्व ब्रह्म का उपादान है माया, माया का अधिष्ठान ब्रह्म। इस पक्ष में ब्रह्म उपादान तो किसमें आएगा, माया में अज्ञान में आएगा, ब्रह्म में नहीं। न तो ब्रह्म मात्र उपादान तो पक्ष, ब्रह्म को उपादान कहेंगे तो ब्रह्म उपादान तो ब्रह्म में आ जाएगा अति व्यापी। अर्थात ब्रह्म सहित अविद्या उपादान तो पक्ष, ब्रह्म सहित अविद्या उपादान कहेंगे तो अविद्या में चल सुन जाएगा, ब्रह्म में भी चल जाएगा। किंतु विश्व ब्रह्म उपादान माया अधिष्ठान ब्रह्म मानेंगे तो ये लक्षण बनेगा। अतः ब्रह्मणि अतिवासी नहीं ना अतिवासी। इतरत्र पक्षे परिणामित्व न अचेतन वा ब्रह्म उपादान विशेषण न दोष। अन्यतर यदि मानेंगे ब्रह्म को उपादान मानेंगे अथवा ब्रह्म मात्र को उपादान मानेंगे तो क्या कहेंगे, परिणामित्व परिणामी उपादान तो कहेंगे। ब्रह्म सहित अविद्या उपादान तो पक्ष में क्या है, अचेतन स्थिति उपादान तो कहेंगे। अचेतन स्थिति उपादान तो अविद्या में आएगा ब्रह्म में, परिणामी उपादान तो ब्रह्म में, तो इतर तृत्व पक्ष में परिणामित्व न अथवा अचेतन न ब्रह्म उपादान दे देंगे, विशेषण देंगे तो ब्रह्म में अतिवर्त नहीं। न तो अभावारोप निवर्तक प्रमाण निवर्त अज्ञानी निवर्त अभ्यासी। अभाव का कभी आरोप होता है, घट है, घट का ज्ञान नहीं हुआ, घट अभाव हो तो भूतलम ज्ञान हो सकता है, घटवती भूतल में घट अभाव स्वभाव तो भूतलम ज्ञान होगा। वहाँ घट अभाव है, घट अभाव का आरोप हुआ, अभाव का आरोप हुआ। अभाव आरोप होता है क्या, उसका अभाव का निवर्तक प्रमाण, निवर्तक है घटवध भूतल ज्ञान हो गया तो घट अभाव आरोप निवृत्त हो जाता है। क्योंकि प्रमाण के द्वारा जो निवृत्त होता है अज्ञान, घट का अज्ञान था, घट अभाव आरोप हुआ था, तो उसमें अज्ञान में अभ्यासी क्यों क्यों तो आरोप होने अज्ञान अभ्यासी के लिए, तो उसमें अभाव का आरोप होता है तो उसका जो कारण होगा भाव नहीं होगा, अभाव का आरोप होगा। जैसे सुप्ति रजत सुप्ति अज्ञान का कार्य, अभाव जो आरोपित तो है प्रातिभाषिक अभाव, वो भाव अज्ञान का कार्य नहीं होगा इस अभिप्राय से पूर्वी कहता है। उसका उपादान कारण कोई अभाव होना चाहिए, भाव अज्ञान नहीं होगा। तो उसमें अज्ञान में क्या आया, अनादि भावत्व सती भावत्व तो उसमें नहीं रहेगा। भाव होगा तो अभाव आरोप कैसे होगा, आरोपित यदि अभाव है उसका उत्पादन कारण अभाव होना चाहिए, अभाव होगा तो उसमें भाव तो नहीं रहेगा। इस अभिप्राय से अभ्यर्थी द्रोधी जी कहता है, सिद्धांत कहता है तस्यापि ब्रह्म उपादान, ब्रह्म का उपादान है अज्ञान, अभाव रूप भाव अभाव विलक्षण ज्ञान अभाव का उपादान ब्रह्म का उपादान है। नन भ्रमे भाव विलक्षण अज्ञान उपादान कर्त न घटते, जो भ्रम है वो भाव विलक्षण अज्ञान उसका उपादान कैसे होगा, भाव विलक्षण अज्ञान उसका उपादान, यदि भाव विलक्षण अज्ञान उसका उपादान कारण होगा तो भ्रम कैसे होगा, भाव विलक्षण होना चाहिए, अभाव आरोप नहीं होना चाहिए। भ्रम से भाव विलक्षण से यदि भ्रम को भाव विलक्षण मानेंगे, भ्रम भी भाव विलक्षण कहेंगे, उपाधेय तो ही बात है, भाव विलक्षण अभाव कार्य कहाँ होता है, उपादान उपाधेय कार्य नहीं होगा। अगर भावत्व भ्रम को भाव रूप मानेंगे तो भाव हो तो भाव उपादान का तो नियम आ, यदि भ्रम भाव है उसका उपादान क्या होगा, भाव होगा तो ज्ञान नहीं होगा, भाव विलक्षण अज्ञान तो भाव विलक्षण है उपादान नहीं होगा। इति चेतना अज्ञान से भ्रम से भाव विलक्षण से भी उपादान उपदे भाव उपते, अज्ञान भी भाव विलक्षण है, भ्रम भी भाव विलक्षण है, इसलिए कार्य का अनुभव बन जाए। नहीं भावत्व उपादान से उपाधेय प्रयोजकम, भावत्व होगा तो उपादान कारण होगा उपाधेय होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। आत्मनि तदर्थना, आत्मा में तो भावत्व है तो उपादान भी नहीं, उपाधेय कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं होता है, इसलिए भावत्व उसका प्रयोजक नहीं। किंतु अन्वयी कारणत्व उपादानत्व, जो अन्वय से सती कारणत्व उपादान कारण होगा। कार्यात्मक कारणत्व कार्य में जो अन्वयी हो घटन अन्वयी मृद कारण उपादान होगा। अन्वयी कारणत्व अन्वयी कारण तो कौन से जो उपादान कारण होगा वो कार्य में अन्वित होना चाहिए। अर्थात कार्यात्मक जो कारण है घटात्म कार्य घट वो मृद है घटात्मक घट मृद घट रूपे घट मृद रूपे तो मृदात्मक कारण में अन्वयी कारण तो उपादान चाहिए। साधित्व उपाधेय रूपाधेयत्व के लिए क्या प्रयोजक साधित्व साधु का तो कार्य हो जाएगा। तदुभयम च न भावत्व नियतम दोनों भाव होना चाहिए उपादान होने के लिए भाव होना चाहिए अथवा कार्य होने के लिए भाव होना चाहिए तब नहीं भावत्व नियतम अभावी हो सकता है। अत उपादान उपादेय भाव होती न भावत्व नियति इसलिए उपादान उपादेय भाव भावत्व में नियत है भावत्व रहेगा तो कार्य कारण बनेगा ऐसा कोई नहीं ऐसा नहीं मानेंगे तो ध्वंस अभाव है वो तो घट उत्पन्न होता है तो ध्वंस भी उपाधेय हो जाए। ध्वंस का उपादान कारण कोई ध्वंस का समवाय कारण क्या है घट ध्वंस का समवाय कारण कौन होगा घट एक पर समवाय कारण है नहीं ध्वंस का उपादान कारण नहीं होगा तो ध्वंस समवाय समस्या रह जाएगा। ध्वंस घट कपाल की समस्या रहता है स्वरूप समस्या समवाय समस्या नहीं तो ध्वंस में क्या हुआ उपाधेय नहीं न केवल ध्वंस से आप उपाधेय आपत्ति पूर्व की करता है। यदि उपाधान उपाधेय भाव होने के लिए भावत्व तो नहीं है नियम नहीं तो ध्वंस भी शादी है उपाधेय हो जाएगा। शादी कम उपाधेय तत्म ध्वंस शादी उपाधेय हो जाएगा सिद्धांति कहता है इसका पति ध्वंस उपाधेय है। न केवल ज्ञान प्राग सेव ब्रह्म उपादान तुमस्तु जो ब्रह्म का उपादान मानते हैं रज्जु में सर्प भ्रम होता है सर्प का उपादान कौन होता है रज्जु का अज्ञान। रज्जु का जो अज्ञान मानते हो अज्ञान एक भाव रूप मानते हो भाव विलक्षण का तो अभाव विलक्षण तो एक अज्ञान मानते हो उसके अपेक्षा ज्ञान का प्रागमन रज्जु ज्ञान होने के पहले रज्जु ज्ञान का प्रागह था वो प्रागह कोई सर्प का उपादान मानो ब्रह्म का उपादान मानो अज्ञान मानने के अपेक्षा अज्ञान के तार्किक लोग नहीं मानते ज्ञान का प्रागह मान किम अभाव विलक्षण अज्ञान उपादान का कल्पना अभाव विलक्षण अज्ञान उसका उपादान कल्पना करने का विषय प्रागभाव को मान लो एक नवाच्यम प्रागभाव से प्रतीक मात्र जनक तो नहीं है ना प्रागभाव तो प्रतीक मात्र का जनक होगा घट के प्रति घट प्रागभाव कारण हो सकता है अन्य किसका कारण नहीं होता है। ब्रह्म प्रति जनकत्व से आप अति ब्रह्म के प्रति जनक भी जनक ही सिद्ध नहीं उपादान क्या होगा खाली कारण तो भी सिद्ध नहीं तद विशेष रूप उपादानत्व से वो दूर निर जनकत्व और उपादानत्व दोनों में समान है कोई भेद है जनकत्व और उपादानत्व समान है क्या है जनकत्व सब कारण जनक है उपादान होने के लिए अन्वयी कारणत्व कारणत्व सत्य अन्वयित्व उपादान कौन होगा अन्वयी कारण अन्वयित सत्य कारणत्व जिसमें कारणत्व ही नहीं है उसमें अन्वयी कारण तो कहाँ चाहेगा जनकत्व ही सिद्ध नहीं है प्रागभाव में प्रागभाव ब्रह्म के प्रति जनक ही नहीं है इसे तद विशेष रूप अन्वयी जनकत्व रूप उपादानत्व से वह दूर निरस्त है। अतः सद विलक्षण योग अज्ञान भ्रम योग युक्त उपादान उपदेय भाव अज्ञान भी सद विलक्षण ब्रह्म भी सद विलक्षण भाव विलक्षण है दोनों उपादान उपदेय भाव बन जाएगा। ब्रह्म से सद विलक्षण तो मुक्तम वक्ष्यति ब्रह्म सद विलक्षण है सद रूप नहीं है रज सर्प सत्य न बाध्यता कहा गया आगे भी कहेंगे। न चेवं अज्ञान अनुविधतया ब्रह्म से प्रतीत्यापत्ति जैसे मृद अन्वित में घट की प्रतीति होती है इसी प्रकार अज्ञान यदि भ्रम का उत्पादन कारण है तो ब्रह्म में अज्ञान अनुविध होकर के भान होना चाहिए। मृद अनुविधतया घट से घट मृद अनुविधतया मृद अनुविधते न घट मृद है क्या घट मृद है घट मृद सुवर्ण कुंडलादि सुवर्ण है इसी प्रकार रज सर्प अज्ञान है ऐसाना चाहिए इतना वाच्यम यद यद उपादानक तत्त अनुविधतया प्रतीयति व्याप्ति उपादान कारण से अनुविध होकर कार्य की प्रतीति होती ऐसे व्याप्ति नहीं यद यद उपादानक तत् तदनुविधतया प्रतीयति व्याप्ति नहीं। घट रूप का उपादान कारण क्या है घट रूप का उपादान कारण मिट्टी है, क्या है घट। पट रूप का उपादान कारण पट, रूप का जो प्रतीत होता है पट रूप में से प्रतीत होता है, पट अनुग्र होता है, रूप का जो देखते हैं पट का पट अन्वय होता है, रूप को जो देखते हैं पटम पट रूपम ऐसे घट मृद है, इसमें पट रूप है ऐसा होता है क्या, मृद अन्वय होकर के घट प्रतीत होता है, ऐसे पट अन्वित होकर के रूप प्रतीत होता है, ये नहीं घटो उपादान कम रूपम घटी प्रतीत, घट उपादान ऐसे रूप से तद रूपम घट ऐसे प्रतीत होता है नहीं है, अदाय रूपम घट ऐसे प्रतीत होता है, प्रकृति व्यणुकादि अनुविधतया प्रतीत है परिगत अनुदेवगम, जो प्रकृति को कारण से सांख्य मत में प्रकृति का कार्य सर्वत्र प्रकृति अनुविध के प्रतीत होता है, तन्मात्र प्रकृति है, बुद्धि प्रकृति है, भूत प्रकृति है, ऐसा भान होता है, प्रकृति को कारण मानने पर प्रकृति अनुविधतया प्रतीत नहीं होती, तारीख के लोग व्यणु को कारण मानते हैं, घटा व्यणु कम ऐसे प्रतीत होता है, पट जीवन कम नहीं होता है, परिगति तार्किक लोग सांख्य लोग भी प्रकृति जीवन का आदि अनुविधता प्रतीति नहीं मानते, अब कुछ धर्मों को लेकर कहेंगे मृद रूप से ये न कि धर्म में तन अनुविधस्तु प्रकृति विषय यहाँ भी हो जाएगा, किसी जड़ता रूपन है, अज्ञान जड़ है और सर्प भी जड़ है, अज्ञान के कार्य जैसे जड़ से निधान हो जाएगा, सूत्र न तो यावंती ज्ञानानी तावंती अज्ञानानी थी चतक्षु, एक ही अज्ञान मानेंगे तो रज्जु का ज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, आगे कभी सर्प भ्रम नहीं होना चाहिए, रज्जु का ज्ञान श्रुति का ज्ञान भिन्न भिन्न मानेंगे एक ही मानेंगे, ब्रह्म का ज्ञान रज्जु का ज्ञान श्रुति का ज्ञान एक मानेंगे, एक बार रज्जु ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया और आगे किसी वस्तु का अज्ञान नहीं होना चाहिए, घट को देख लिया घट का अज्ञान नष्ट हो गया ना, नहीं एक ही अज्ञान मानेंगे तो और कभी भी अज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं रहना चाहिए, सर्वदा नष्ट हो गया सर्वदा ही ज्ञान हो जाए, इसलिए मानते अनेक अज्ञान, तो ब्रह्म यावंती ज्ञान है नहीं तावंती, जितने ज्ञान इतने अज्ञान, एक बार पुष्प देख लिया ज्ञान हुआ अज्ञान नष्ट हो गया रहना नहीं, हमेशा पुष्प दिखना चाहिए, अज्ञान से हो गया तो पुष्प हमेशा दिखे दिखता है ना नहीं, तो फिर देखने पर ज्ञान होता है ना नहीं, फिर जो ज्ञान हुआ क्या करेगा अज्ञान को नष्ट करेगा, ये तो अज्ञान पहले नष्ट हो गया था, इसलिए जितने ज्ञान इतने अज्ञान है, प्रथम ज्ञान को नष्ट किया, द्वितीय ज्ञान और एक अज्ञान को नष्ट करेगा, दो तीन बार अज्ञान नष्ट हो गया आगे हमेशा पुष्प दिखता है, फिर दिखा ज्ञान होता है फिर अज्ञान नष्ट होगा, जितने ज्ञान इतने अज्ञान, यावंती ज्ञानानी तावंत अज्ञान नीति पक्षी, भ्रमापूर्वक प्रमाण निवर्ती अज्ञान अभ्यर्थी, घट का ज्ञान हुआ पुष्प का ज्ञान होता है, ज्ञान होने के पहले भ्रम हुआ था पुष्प का, भ्रम होकर के ज्ञान हुआ क्या, कोई जरूरी कि जिसका ज्ञान होगा पहले भ्रम होगा उसका भी ऐसा ज्ञान होता है क्या, तो ये पुष्प की प्रमा हुई, ये भ्रमपूर्वक है भ्रमापूर्वक, जो भ्रमापूर्वक जो प्रमा है पुष्प का प्रमा, पुष्प की प्रमा के द्वारा पुष्प का ज्ञान नष्ट होगा, पहले भ्रम नहीं हुआ था, पुष्प ज्ञान होने के पहले यहाँ भ्रम नहीं था, तो पुष्प का अज्ञान पुष्प ज्ञान से नष्ट होगा क्या, पुष्प का भ्रम नहीं हुआ था पुष्प की प्रमा हुई, तो पुष्प का अज्ञान उसके पहले रहता है प्रमा के पहले, भ्रम होने के लिए अज्ञान रहना कई केवल नहीं, भ्रम नहीं होते यथार्थ ज्ञान होने के पहले अज्ञान होता, वो अज्ञान प्रमा से निवृत्त है ना नहीं, तो भ्रमापूर्वक प्रमा निवृत्त अज्ञान अभ्यासी, क्यों आपका लक्षण अज्ञान है क्या क्या, भ्रमा उपाधानत्व, भ्रम उपाधानत्व उसमें आया, भ्रम तो हुआ नहीं परमापूर्व अज्ञान से हो गया, भ्रम उपाधानता योग्यत्व से विवक्षितता, सिद्धांत क्या कहता है भ्रम उपाधानत्व के योग्यता, योग्यता है ना नहीं, पुष्प के अज्ञान में भ्रम उपादान की योग्यता है, योग्यता मानी योग्यता हो तो फिर भ्रम क्यों नहीं हुआ, जिसमें योग्यता है उसमें भ्रम होना चाहिए, सहकारी वैकल्या तो कार्यानुदय की योग्यता, योग्यता है मिट्टी में योग्यता है घट बनाने के लिए, असहकारी कारण नहीं घट बन जाएगा, नहीं बना तो इस मृत्यु में योग्यता नहीं। सहकारी वैकल्याद कार्य अनुदय होने पर भी योग्यता का अपाय योग्यता का अभाव नहीं होता है, योग्यता है। अतः योग्यता आवश्यकता के रूप अपरिचय कथम तद्ग्रहण, इसमें योग्यता है। अज्ञान में ब्रह्म की योग्यता, ब्रह्म उपादान की अति योग्यता है, कैसे निश्चय होगा? योग्यता का कोई आवश्यकता के रूप ज्ञान होना चाहिए, कहाँ योग्यता है कहाँ नहीं। जैसे घट कारण दंड होता है, अरण्यस्त दंड में घट कारण को या नहीं, घट कार्य के पूर्ववर्ती तो अरण्यस्त दंड में नहीं, तो कैसे घट कारण कहेंगे? घट कारण का आवश्यकता धर्म योग्यता, उसने उस दंड से लाकर घट बनाते थे, तो योग्यता का आवश्यकता हो क्या दंड को? योग्यता का आवश्यक दंड है तो योग्य अरण्यस्त दंड को भी घट कारण घट उत्पत्ति के लिए योग्य मानते थे, है ना? नहीं योग्य, तो योग्यता का आवश्यकता का ज्ञान होगा तो योग्यता ज्ञान होगा। योग्यता का आवश्यकता का दंडत्व होने से जहाँ दंडत्व है वहाँ घट उत्पत्ति घट कारण योग्यता है, तो यहाँ भी योग्यता का आवश्यकता का निश्चय होना चाहिए। आवश्यकता रूप ज्ञान नहीं होगा तो कैसे योग्यता का ज्ञान होगा? किस अज्ञान में भ्रम उपादान योग्यता है, कैसे निश्चय होगा? प्रथम लक्षण से जो योग्यता आवश्यक होता है, प्रथम लक्षण अनादिभावते सति ज्ञान होते योग्यता का आवश्यक है। एकमेव अज्ञान से पक्ष तो तत्र भ्रम उपादान तो मक्ष्यते, जो मानते अज्ञान एक ही है तो भ्रम उपादान है ही अज्ञान, रज्जु का अज्ञान ही भ्रम उपादान है, तो रज्जु ज्ञान होने पर उस पक्ष में अज्ञान का नाश नहीं होता है। अज्ञान नाश हो जाएगा तो सर्वत्र नाश हो जाएगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, अज्ञान का बाध हो जाता है। ये मुद्गर पास से घट का नाश होगा, नाश होता नहीं, यहाँ अज्ञान का कारण रूपण अवस्थान होगा, अज्ञान रहेगा, अज्ञान का सर्वात्मा ना अभाव नहीं होता है। तो इसी पक्ष में ब्रह्म ज्ञान होने पर अज्ञान का सर्वात्मा ना नाश होगा, नहीं तो अज्ञान रहता है, तो ब्रह्म उत्पादन तो एक ही अज्ञान में न केवल सुस्ति ज्ञान ने अज्ञान ना से मुख्य अर्थ आ गया। एक ही यदि अज्ञान है, सुस्ति ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट होगा, अज्ञान नष्ट हो गया तो मुख्य हो जाने चाहिए, एक ही अज्ञान है ना। जो ब्रह्म का अज्ञान है, सुस्ति का अज्ञान है, रज्जु का अज्ञान भिन्न भिन्न में एक ही, यदि रज्जु घट ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट हो गया नहीं, सुस्ति ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तो पूरा अज्ञान नष्ट होने से ब्रह्म का ज्ञान भी नष्ट हो गया, सद्य मुख्यापति सत्य अवस्था विशेष नाशक तंगरा। उसी पक्ष में क्या होगा? ज्ञान अज्ञान का पूरा नाशक नहीं, एक अवस्था विशेष का नाशक होता है। सूची ज्ञान किसका नाशक? अज्ञान के एक अवस्था विशेष का नाशक, पूरा ज्ञान का नाशक नहीं। विस्पादितम चेत अस्माभि सिद्धांत बिंदु, सिद्धांत बिंदु दस श्लोक के ऊपर मधुसूदन सरस्वती सिद्धांत बिंदु, इसके ओर इसका प्रतिपादन किया। ज्ञानस्तन रूपेण साक्षात ज्ञान निवृत्त तुम्हारा लक्षण कैसे लक्षण है? ज्ञान से हाँ अज्ञान का ज्ञानस्तन साक्षात ज्ञान ज्ञान प्रावचन निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता उत्तम साक्षात निवर्त लक्षण करेंगे इति प्राग उत्तम एव तस्मात नाविद्या लक्षण असंभव इति सर्व अवदातम। अविद्या का लक्षण असंभव नहीं, संभव है इसे सर्व अवधातम निर्दिष्ट है। अज्ञान का लक्षण हो गया, लक्षण प्रमाणाध्यान वस्तु सिद्धि, लक्षण तो हो गया। क्या लक्षण हुआ? अनादिभाव के सति ज्ञान निवर्तितम ब्रह्म उपादानतम, ये हो गया ज्ञान साक्षात ज्ञान निवर्तितम ज्ञान से। अभी अज्ञान में प्रमाण, लक्षण तो हो गया प्रमाण, अज्ञान का में है इसमें क्या प्रमाण? तार्किक लोग इसे अज्ञान नहीं मानते, जो वेदांती मानते हैं। न्यायिक लोग इसे अज्ञान नहीं मानते, तो अज्ञान में क्या प्रमाण है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण पहले कहते तत्त अज्ञान है। सामान्यतः अहम अज्ञो मामयन्यम च न जानामि इति प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम प्रमाण अज्ञान है। अहम अज्ञ, अहम अज्ञ जिसे अहम घटम जानामि ज्ञानवान, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा। अहम अज्ञ कहेंगे तो अज्ञान का प्रत्यक्ष होगा। अरे माम अन्य से न जाना, मैं मुझे अन्य को नहीं जानता, ये प्रत्यक्ष होगा। और ये हो गया इसमें प्रत्यक्ष तदुत्तम अर्थम न जाना विशेषतः प्रत्यक्ष तदुत्तम अर्थम न जाना किसने कहा तुम्हारे द्वारा कहा गया अर्थ मैं नहीं जानता हूँ ये भी प्रमाण है प्रत्यक्ष अज्ञान में नहीं जानता हूँ कहने के लिए अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है ये विशेषतः प्रत्यक्ष वो तो सामान्य ही प्रत्यक्ष हो गया ना जाना या हम अज्ञान और तुम्हारे ने जो तुमने जो कहा उस अर्थ को नहीं जानते विशेषतः प्रत्यक्ष हो गया अज्ञान प्रमाण एतावंतम कालम सुखम अहम अस्वास्थम न किंचित अभिजितम इति परामर्श होता है उठने के बाद परामर्श सिद्ध प्रत्यक्ष होगा सुसुप्त प्रत्यक्षम सुसुप्ति सुसुप्त भव यदि सुसुप्तम सुसुप्त जो प्रत्यक्ष सुसुप्ति काल में प्रत्यक्ष हुआ था तभी भी परामर्श स्मरण होता है तो ये प्रमाणित साधक अज्ञान का साधक प्रमाण न तो अहमर्थस्य अज्ञान अनाशयत्वेन कथम अयम प्रत्यय भाव रूप ज्ञान पति उपपद्यते सुखम अहम अस्वास्थम अहम का जो अर्थ है अहम का अर्थ तो अहंकार चीज चेतन विश्रांत कौन है वो तो अज्ञान का आश्रय नहीं अज्ञान का आश्रय तो शुद्ध चैतन्य ये प्रत्यय कैसे भाव रूप ज्ञान में उपपद्य प्रमाण कैसे हुआ इतना वचन अज्ञान आश्रयभूत चैतन्य अंतकरण तादात्म्य अभ्यास न एकाश्रय संबंध में उपपत्ति हम ऐसे अंतकरण की वृत्ति ये मानते हैं अज्ञान का आश्रय हो गया चैतन्य चैतन्य में अंतकरण का तादात्म्य अभ्यास होता है अंतकरण का किसके साथ तादात्म्य होता है चैतन्य के साथ होने से क्या हुआ अज्ञान अंतकरण भी चैतन्य में अध्यस्त और चैतन्य में अज्ञान है अज्ञानी अध्यस्त है तो अज्ञान और अंतकरण दोनों का आश्रय एक हुआ कौन आश्रय चैतन्य एक आश्रय से संबंध में उपयोग सामानाधिकरण दोनों हो जाएगा सामानाधिकरण संबंध है ना अज्ञान अंतकरण दिखता है जिस प्रकार एकम रूपम रसात् पृथक इसमें कितने रूपये एक रुपये है ना या दो रुपये एक रुपये इसमें कितने रुपये एक रुपये रूप क्या है गुण इसमें एकत्र संख्या है एकम रूपम कैसे कहेंगे एकम रूपम शब्द प्रयोग कैसे होगा रूपम एकत्र संख्या रही तो एकम पुष्प में ही तो ठीक पुष्प द्रव्य उसमें एकत्र संख्या रहेगी किसमें रूप में द्रव्य में पुष्प में एकत्र संख्या तो एकम पुष्पम रूप में एकम रूपम कैसे कहेंगे तो वहाँ सामानाधिकम समझते रहता है ये पुष्प में एकत्र है पुष्प में एकत्र है पुष्प का रूप है एकत्र रूप में जाकर रहेगा पुष्प में एकत्र है पुष्प में रूप है दोनों का अधिकरण क्या हुआ उसमें किस किस का अधिकरण हुआ एकत्र रूप तो एकत्र संख्या रूप में जाकर रहेगी किसान से सामान्य अधिकरण से तादात्म्यध्यास में अज्ञान आते हुए तो अंतकरण चैतन्य में अंतकरण का तादात्म्यध्यास होता है एकाश्रय से संबंध रूप होते हैं एकाश्रय संबंध से रूप अज्ञान अंतकरण दिखता है अहम अर्थ अज्ञान अज्ञान का आश्रय हो जाता है अतएव जड़े आवरण कृत्य भाव आवरण का कृत्य कार्य कोई प्रकाश है उसको ढाक दो दीप है तो उसको ढाक दो उसका आवरण का कोई कार्य है सबको प्रकाश देने वाला दीप को ढाक दिया अंधकार हो गया अज्ञान में प्रकाश दीप में आवरण का कार्य है जो दीप नहीं खाली ऐसे अंधकार पड़ा होगा क्यों पदार्थ रात को उसको ढाक दिया आवरण का क्या कार्य क्या करेगा प्रकाश है तो उसको ढाक देने से सर्वत्र प्रकाश को बंद कर दिया जो अप्रकाश है उसको ढाक देंगे तो क्या होगा कुछ होगा इसलिए क्या हुआ प्रकाश चाहिए कहाँ आवरण कहाँ चाहे जहाँ प्रकाश हो जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ आवरण का कार्य है नहीं न अतएव जड़े आवरण के त्यौहार जड़े में आवरण का कृत्य कार्य नहीं है चेतन हो तो आवरण से ढक देंगे जड़ घट है उसमें आवरण का कोई कार्य नहीं घटम न जानामि प्रतीति तो होती है व्यवहार किया जाता है घटम जानामि क्या होगा ज्ञानाभाव विषय से मानना पड़ेगा अज्ञान नहीं घटम न जानामि घट जड़ है उसमें अज्ञान आवरण की कोई आवश्यकता है नहीं तो घटम न जानामि में जो ज्ञान अभाव न जानन ज्ञान का अभाव है तो अज्ञान को विषय करता है, एक मानेंगे घट में अज्ञान आवश्यक है क्या? जड़ में अज्ञान की आवश्यकता नहीं, आवरण की आवश्यकता नहीं, इसलिए घट न जानने इसलिए प्रतीत होती घट का अज्ञान मानना पड़ता है। क्या ना घट का अज्ञान, किंतु घट में अज्ञान की आवश्यकता नहीं, उसे क्या मानना पड़ेगा? ज्ञान अभाव, घट ज्ञान का अभाव, घट न जानने का क्या था? घट ज्ञान का अभाव, प्राग अभाव, न जाना घट न जाने की प्रतीत से ज्ञानाभाव विषय से ज्ञान अभाव विषय हुआ घट न जाने, इसका अर्थ क्या है? घट ज्ञान का अभाव। यदि घट ज्ञान अभाव हो गया तो इसी प्रकार चतुर्थम अर्थ न जाने, चतुर्थता है क्या? मान हम न जाना अहम अज्ञ, वह हम ही ज्ञान अभाव मानो, जैसे घटम न जाने में अज्ञान नहीं ज्ञान का अभाव हुआ, ऐसे माम हम न जानेंगे अन्य हम न जानेंगे वहाँ भी ज्ञान अभाव हो, प्रकृति की तथा अस्तु तथा ये ज्ञान अभाव विषय तो अज्ञान के मानेंगे कि निरस्तम तत्त अवश्य न चैतन्य से वो अज्ञान आते न तत्रा भी तद व्यवहार होते। और घट आदि में न जाने में प्रयोग होता है, कैसे घट में आवरण की आवश्यकता नहीं, किंतु घटा उसमें चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय, घट का अज्ञान का क्या था? घटा उसमें चैतन्य का अज्ञान, अज्ञान कहाँ देगा? घटा उसमें चैतन्य से वो अज्ञान आश्रय थे ना, अज्ञान का आश्रय हो गया तत्त अवचन चैतन्य, घटा उसमें चैतन्य पटावचन चैतन्य, चैतन्य में अज्ञान रह गया, अज्ञान का कार्य है चैतन्य में है, अज्ञान का आवरण का कार्य है चैतन्य में है, इसलिए अज्ञान का आश्रय घटावचन चैतन्य जो कहते सुप्ति का अज्ञान का क्या अर्थ होगा? सुप्ति अवचन चैतन्य का अज्ञान, तत्र भी तद व्यवहार होते तो अज्ञान व्यवहार हो जाएगा, अज्ञान है घटा दिन घटा अवचन चैतन्य है, यदि अज्ञान है तो घटम न जाना भी व्यवहार हो जाएगा। न तो साक्षी वेद्य सुख दुख अज्ञान आदो प्रातिभाषी के भाव रूप ज्ञान अभाव है ना, तत्व न जाना है तो प्रतीति कथम उपगत है, साक्षी वेद्य सुख दुख अज्ञान आदो, सुख दुख साक्षी वेद्य है ना, नहीं कभी सुख ज्ञान होने के पहले सुख का ज्ञान था, ज्ञान होने के पहले सुख था है क्या? सुख ज्ञान होने के पहले सुख था है नहीं, अज्ञात सुख में प्रमाण, अज्ञात सुख में प्रमाण नहीं का क्या तो अज्ञान विशिष्ट सुख में प्रमाण नहीं, तो सुख में अज्ञान का वैशिष्ट्य नहीं रहता है, जो सुख है तो सुख ज्ञान होता है, अज्ञान कभी रहता है? ये पुष्प है इसका अज्ञान है, और सुख हो उसका अज्ञान है, ऐसा होता है? सुख तो हो गया किंतु अभी ज्ञान नहीं हुआ, ये मानेंगे तो क्या हुआ? सुख में अज्ञान नहीं है। ताकी बात है जो प्रातिभाषी रज्जु सर्प, ताकीवासी रज्जु सर्प का फिर अज्ञान मानते हैं, सर्प विषय का रज्जु का तो अज्ञान है, सर्प विषय का अज्ञान अलग मानेंगे, सर्प पहले उत्पन्न हो जाए थोड़ी देर बाद ज्ञान होगा तो सर्प का ज्ञान मानेंगे, प्रातिभाषी के प्रदर्श में सर्प और सर्प का ज्ञान दोनों एक साथ है, सर्प ज्ञान होने के पहले सर्प कुछ देर रहता है ज्ञान के पहले, तो अज्ञान कैसे मानेंगे? अज्ञान प्रातिभाषी के प्रदर्श में तो क्या सुख दुख अज्ञान आदु साक्षी वेद्य सुख दुख अज्ञान आदो प्रातिभाषी के जो भाव रूप अज्ञान भावन सुख दुख अज्ञान साक्षीवासी अज्ञान है, अज्ञान विषय का ज्ञान नहीं मानते प्रातिभाषी के में भाव रूप अज्ञान भावन प्रातिभाषी के में भाव रूप अज्ञान है नहीं, सुख दुख अज्ञान आदि साक्षीभाषी साक्षीभाषी पदार्थ में भाव रूप ज्ञान है नहीं, तत्व न जाना में प्रतीति ही कथम उपलब्ध थे तो न जाना में कैसे प्रतीति होगी? सस्में विद्यमान साक्षी व्यक्ति सुखारु स्वभ्रम सिद्धे रूपया दुज न जाना में व्यवहार असंभवा था, सस्में विद्यमान साक्षी व्यक्ति सुखारु अपने में जो सुख है साक्षी वेद्य है स्वभ्रम सिद्धे रूपया दु अपने भ्रम को भ्रम वा सूत्र रजत का रज सर्प का भ्रम हुआ उसमें न जाना में व्यवहार होता है, सुख दुख में न जाना सर्प न पता में व्यवहार होता है, स्व ज्ञान यदि है तो भ्रम सिद्ध में न जाना भी व्यवहार नहीं होता है, अब पर सुख में न जाने में व्यवहार होगा, पर सुख होता है हाँ, पर सुखम न जाना में व्यवहार होता है ना नहीं, तो पर सुख विषय का अज्ञान है, स्वसुख का ज्ञान नहीं, अन्य सुख का ज्ञान है। न जानती व्यवहार से परोक्ष ज्ञान निवर्त्य प्रमातृगत अज्ञान न उपभूते। दो है मानते अज्ञान आवरण, एक प्रमाता में है एक प्रमेय में। प्रमाता का तो अज्ञान परोक्ष ज्ञान से नष्ट होता है, प्रमाता में जो अज्ञान है आवरण कितना नष्ट होगा, और प्रमेय में जो ज्ञान है अपरिचित से नष्ट होगा। पर्वत वनी में वनी का ज्ञान होता है, पता है परोक्ष ज्ञान है अपरिचित ज्ञान उसे कितनी निवृत्ति होगी, ज्ञाता स्वनिष्ठ अज्ञान, इसलिए पर्वत बन्ही रस्ती ऐसे व्यवहार होगा। और पर्वत बन्ही का अज्ञान नष्ट हो जाए तो बन्ही का प्रत्यक्ष होगा, वनिर्भाति पर्वत वनिर्भाति ऐसा व्यवहार होता है, और महान से वनिर्भाति वहाँ बन्ही का अज्ञान नष्ट होता है प्रत्यक्ष ज्ञान से, है नहीं। इसे क्या हुआ कहा था, हाँ परसुखा दूत न जानते व्यवहार से परोक्ष ज्ञान निवर्तित है, परमातृगत ज्ञान में उत्पत्ति। परसुख दुख में जो न जानते व्यवहार होता है वो परमातृगत अज्ञान है, परमात्मा में अज्ञान है परसुख का ज्ञान, वो निवृत्त कैसे होगा, परोक्ष ज्ञान निवृत्त है, परोक्ष ज्ञान से निवृत्त होगा। परमातृगत ज्ञान परोक्ष ज्ञान से नष्ट होता है, प्रमेयगत अज्ञान अपरोक्ष ज्ञान से नष्ट होगा। अतएव परोक्ष ज्ञान न प्रमातृगत ज्ञान नाती से भी विषयगत ज्ञान सत्य न जाना व्यवहार आपत्ति। परोक्ष ज्ञान से प्रमातृगत ज्ञान नष्ट होगा, ज्ञान नष्ट हो गया, विषयगत ज्ञान से हुआ विषयगत ज्ञान रहेगा, विषयगत ज्ञान जिस रहा न जाना व्यवहार होना चाहिए, विषय में अज्ञान है इसे निरसन। प्रमातृगत अज्ञान कार्य से न जानने के व्यवहार से विषयगत अज्ञान में आपदित शक्य, न जानने जो व्यवहार है ये किसका कार्य है, न जानानी न पत्यानी न जानानी ज्ञान का जो व्यवहार होता है प्रमातृगत अज्ञान का कार्य। परोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो प्रमातृगत अज्ञान नष्ट होता है, न जानानी व्यवहार किससे होता है, अज्ञान कौन सा अज्ञान, प्रमातृगत, परमातृगत अज्ञान से न जाने व्यवहार होता है। विषयगत अज्ञान विषय में अज्ञान हुआ रहे तो न जानने व्यवहार हुआ, न जानने व्यवहार होता है परमातृगत अज्ञान के कारण, वो नष्ट हो गया परोक्ष ज्ञान से, परोक्ष ज्ञान से नष्ट होगा। और प्रमेयगत अज्ञान के लिए अज्ञान न जानने से व्यवहार का विषय प्रमेयगत अज्ञान है क्या या परमातृगत अज्ञान, प्रमातृगत अज्ञान, तो विषयगत अज्ञान है न जानने की व्यवहार की आपत्ति। विषयगत अज्ञान से न जानने के व्यवहार होगा, न जानने के व्यवहार का कारण क्या है, प्रमातृगत अज्ञान, तो विषयगत अज्ञान से न जानने के व्यवहार कार्य आपादन होगा नहीं होगा। विषयगत अज्ञान हो रहेगा तो न पश्चानी न भाति ऐसा व्यवहार होता है, क्योंकि ज्ञान का ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होने पर भी परोक्ष ज्ञान होता है ना, नहीं परोक्ष ज्ञान से किसका नाश होगा, प्रमातृगत अज्ञान। तो प्रमेयगत प्रमातृगत अज्ञान का कार्य है न जाना नहीं व्यवहार, वो व्यवहार विषयगत ज्ञान से आपदा नहीं कर सकते। नन भाव रूप अज्ञान विशेष से अभिमत से अहम अज्ञे भी प्रत्यय से अहम अज्ञे से प्रत्यय होता ना, नहीं अहम अज्ञान ये दिया सिद्धांत ने उत्तर दिया, ये अज्ञान प्रत्यक्ष में प्रमाण दिया, अहम अज्ञान की प्रत्यक्ष भाव रूप अज्ञान विशेषण अभिमत से अहम अज्ञान की प्रत्यक्ष से भाव रूप जो अज्ञान अज्ञान है विषय जिसका बहुग्री भाव रूप अज्ञान विषय का ज्ञान भाव रूप अज्ञान को विषय के अनुसार ज्ञान हो गया, कौन से ज्ञान अहम अज्ञ अहम अज्ञ अहम जानानी किम विषय का ज्ञान है, अहम जानानी अहम जानानी ज्ञान विषय का अहम जानानी ऐसा प्रत्यक्ष हुआ, किसका प्रत्यक्ष हुआ ज्ञान का, ज्ञान विषय का ज्ञान हुआ, अन जानानी कहें तो अज्ञान विषय, तो अज्ञान भाव रूप अज्ञान विषय से न अभिमत से अहम अज्ञा की प्रत्यक्ष अहम अज्ञा से व्यवहार होता है ना, नहीं उसका विषय क्या होगा अज्ञान, भाव रूप जो भाव है अभाव विलक्षण भाव रूप ज्ञानम विषय व्यक्ति सत्य से अहम अज्ञा की सत्य उसका विषय क्या हुआ भाव रूप ज्ञान, भाव रूप ज्ञान विषय सत्य न अभिमत हो गया अहम अज्ञा की सत्य है। मई ज्ञान नास्ती मई ज्ञान नास्ती ये भाव रूप ज्ञान विषय के ज्ञानाभाव से ज्ञानाभाव से मई ज्ञान नास्ती तो मई ज्ञानाभाव अस्ती मेरे में ज्ञानाभाव है और न जाना दो अलग अलग बात मई ज्ञानाभाव नास्ती कहन की क्या है ज्ञानम अस्ति ज्ञानाभाव नास्ती क्योंकि ज्ञान है ज्ञानाभाव नास्ती का क्या थे ज्ञान है मई ज्ञान है तो ये ज्ञान विषय तो मई ज्ञान नास्ती की ज्ञानाभाव विषय है तो प्रत्यय मई ज्ञान ज्ञानाभाव नास्ती का मई ज्ञान नास्ती ज्ञान नास्ती मतलब किमस्ती ज्ञानाभाव अस्ती ज्ञान नास्ती की ज्ञानाभाव विषय ये ज्ञानाभाव विषय हो गया ये अज्ञान विषय का प्रत्यय क्या हुआ अहम अज्ञान और ज्ञानाभाव विषय का प्रत्यय क्या हुआ मई ज्ञान नास्ती ये दोनों जो हुआ दोनों में क्या भेद है दोनों में कोई भेद नहीं होने से जैसे मई ज्ञान नास्ती ज्ञानाभाव विषय को हुआ ऐसा हम अज्ञान भी ज्ञानाभाव विषय को हो अज्ञान विषय क्यों मानेंगे कैसे देखो अघटन भूतलम और घट भूतल घटुनाशी अघट भूतलम अघटन भूतलम भूतल घटुनाशी दोनों में क्या भेद है अघटन भूतलम क्या अर्थ है अज्ञान नहीं अघटन भूतल में अज्ञान का नाम भूतल घटाभाव वाला भूतल घटो नास्ती दोनों में क्या विशेष है अघटन भूतलम भूतल हो गया विशेष घटो भाव हो गया विशेष और भूतल घटो नास्ती विशेष क्या होगा घटाभाव तो घटो नास्ती में घटाभाव हो गया विशेष अघटन भूतल में घटाभाव हो जाएगा विशेषण तो दोनों में विशेष विशेषण भाव व्यत्यास हुआ और कुछ बाकी भेद नहीं प्रत्यादि विशेषण विशेष भाव व्यत्यास ना इच्छा द्वेष भाव ज्ञान रहो विषय भेद प्रति ये पूर्व पीछे कहता अघटन भूतलम घटाभाव घटो नास्ती ये दोनों में भेद विषय भेद है नहीं है इसी प्रकार अहम अज्ञ मई ज्ञान नास्ती दोनों में विषय भेद विषय के भेद में जिस प्रकार अघटभूतरण घटो नास्ती अहम अज्ञ मैं ज्ञान नास्ती समान हो गया इच्छा विदेश भाव अहम इच्छा मी इच्छा इच्छा का ज्ञान हुआ और इच्छा है तो देश का अभाव तो देश का अभाव जहाँ वहाँ इच्छा है तो इच्छा और देश अभाव दोनों बराबर हुआ देश अभाव अलग है इच्छा अलग है इच्छा देश अभाव ज्ञान हो इच्छा का ज्ञान और देश अभाव का ज्ञान दोनों का विषय समान है इच्छा अलग है देश अभाव अलग देश अभाव होने मात्र तो इच्छा होगी जरूरी इच्छा नहीं तो देश होगा कोई जरूरी इसको हम इच्छा नहीं करते तो संदेह होगा तो इच्छा देश अभाव भिन्न विषय हुआ विषय भेदा इसमें जैसे इच्छा देश अभाव ज्ञान में दोनों का विषय भिन्न भिन्न हुआ एक का विषय इच्छा एक का विषय देश अभाव इसी प्रकार यहाँ भेद विषय भेद अप्रतीत मई ज्ञान नास्ती अमज्ञ इसमें कोई विशेष विषय भेद नहीं होता है जिससे अघटन भूतलम भूतल घटन नास्ती विषय भेद है इसी प्रकार अहमज्ञ मई ज्ञान नास्ती दोनों विषय भेद ही नहीं चेत विषय भेदा तृति चेत इच्छा देश भाव ज्ञान वरीब इच्छा देश भाव ज्ञान में विषय भेद या नहीं है किंतु अन्यत्र विषय भेद हिंदुस्तान दिया दूसरे के इसे सत्यम धर्मी प्रति ज्ञाना ज्ञानाभ्याम ज्ञान अच्छा मई ज्ञान नास्ती पूरा पीछे क्या कहता है किसका विषय करेगा ज्ञानाभाव का किसका विषय करेगा ज्ञानाभाव का प्रत्यय क्या है ज्ञान प्रत्यय का ज्ञान है या नहीं है अभाव ज्ञान के प्रति प्रत्यय ज्ञान के कारण है ना नहीं तो प्रत्यय का ज्ञान है अथवा नहीं है प्रत्यय ज्ञान यदि है तो ज्ञान का मान्य का अभाव होगा अप्रत्यय ज्ञान यदि नहीं तो अभाव ज्ञान होगा देखो धर्मी प्रत्यय केवल प्रत्यय नहीं धर्मी अनुयोगी पुत्र कस्य अभाव धर्मी प्रत्यय के ज्ञान आगनाभ्याम धर्मी प्रत्यय के ज्ञान सत्य धर्मी प्रत्यय का ज्ञान यदि है तो ज्ञान का मान्य अभाव रहेगा धर्म में प्रत्यय का ज्ञान यदि नहीं है तो अभाव ज्ञान होगा। धर्म प्रत्यय ज्ञान सत्य अभाव नास्ति, ज्ञान अभाव नास्ति। धर्म प्रत्यय ज्ञान अभाव है, धर्म प्रत्यय ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो ज्ञान अभाव का ज्ञान नहीं। धर्म प्रत्यय ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान होगा, तो दोनों ज्ञान धर्म प्रत्यय ज्ञान ज्ञान अभियान ज्ञान सामान्य अभाव ज्ञान से व्याहृत से ज्ञात व्याघात है। धर्म प्रत्यय ज्ञान सत्य क्या होगा, ज्ञान सामान्य अभाव रहेगा। धर्म प्रत्यय ज्ञान आधारे तो ज्ञान सामान्य अभाव का ज्ञान होगा, नहीं होगा। ज्ञान सामान्य अभाव ज्ञान से व्याहत सत्वा, इसलिए क्या मानना पड़ेगा, मई ज्ञान नास्ति ये जो है ये ज्ञानाभाव विषय कहेंगे। यदि ज्ञानाभाव विषय मानेंगे तो मई ज्ञान नास्ति तो ज्ञान कैसे होगा। यदि ज्ञानाभाव है तो कोई ज्ञान नहीं रहना चाहिए, कोई ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञान नास्ति तो ज्ञान कैसे होगा। सत्य ज्ञान के बिना मई ज्ञान नास्ति चाहती भाव रूप ज्ञान विषय, तो यहाँ भी मानना पड़ेगा ज्ञानाभाव विषय का नहीं है। पूर्व पिछले में क्या कहता, मई ज्ञान नास्ति भूतले धातु नास्ति, यहाँ ज्ञानाभाव विषय कहे। तो सिद्धांत कहता मई ज्ञान नास्ति जो प्रतीति है ये भी ज्ञानाभाव विषय का नहीं है। यदि ज्ञानाभाव होगा तो मई ज्ञान नास्ति शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, ज्ञान धर्म प्रति ज्ञान के ना। इसे विषय भेद आपूर्ति से विषय भेद नहीं होता है, मई ज्ञान नास्ति और दूसरा है अहम अज्ञा, दोनों विषय भेद नहीं होते, ये तत्व उसके प्रति कारण है। ओ